Что принципы у беларускай палітыцы застаюцца ў сяты. У экспертызе свабоды бралі ўдзел намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэеў, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам, ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмакратычных сілаў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю Радыё Свабода заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць з апазіцыяй і недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Амерыканскі грамадзянін адвакат Эмануіл Дзельцер скончыў знаёміцца з крымінальнай справай, якую вёў супраць яго КДБ. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Вінцук, ці можаце вы ясна і коротка патлумачыць, чаму Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі, чаму ён займае гэтую пасаду да сённяшняга дня? Стаў, аб'ектыўна стаў, бо прасавецкаму папулізму ў той момант не было процівагі ў выглядзе масавых нацыянальна-незалежніцкіх настрояў. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі. Чым бы вы патлумачылі выказванне Лукашэнкі ў бок БНФ у кантэксце выбуху? Ён выразна зрабіў, хай сябе і нягеглы, камплімент БНФу на фоне рэзкай ацэнкі камуністаў-калякінцаў. Гэта ж сапраўды камплімент нягеглы. Нават БНФ, это так гучала, як бы мы вядомыя пачвары, ад якіх натуральныя словы спачування пачуць і дзіўна. Пэўна, яму трэба было выбудаваць нейкія эмацыйныя аргументы, але ж ягоныя слухачы не здзівіліся б, каб ён прыпісаў нам нейкія зверскія выказванні. І адначасова з гэтым так званым камплімэнтам ягоныя памагатыя выганяюць з працы нашых фронтаўцаў Алеся Меха з Кобрыні, Лявона Аўтухова з гарадка, цкуюць суткамі, выгнаннем з універсітэтаў і прызывамі ў войска фронтаўскую моладзь. Цяпер вось ладзяць ператрусы і допыты фронтаўцаў у сувязі з выбухам. Это Батуяў, это Панізоўцаў. Толькі што вось мне Кастусёў патэлефанаваў, што Дмітра Салаўёва ўжо, так сказаць, павялі ў КГБ, а шукаюць Кастусёва, што яны, маўляў, рабілі з 3 на 4. Без ілюзіяў. Што ж да нашае заявы пасля выбуху? Яе матыў просты. Беларускі народны фронт мае надзейны крытэр ацэнкі любой падзеі ці з'явы. Гэта адпаведнасць беларускім нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Так, выбух 4 ліпеня шкодзіць гэтым інтарэсам. І не на карысць нашым нацыянальным інтарэсам далейшае знаходжанне Александра Лукашэнкі пры ўладзе. Ці згодныя вы з аналітыкамі, якія бачаць у адстаўцы Шэймана ўмацаванне каманды млада лукашэнкаўцаў? І ці не падаецца вам, што калі ў Шэймана яшчэ былі нейкія нацыянальныя сентыменты, усё ж некалькі гадоў правёў побач з пазняком у авальнай зале, дык новыя здадуць нас Расіі на раз, два, тры? Ёсць фота з славутай прысягі на вернасць Беларусі 8 верасня 92 году. Там на першым пляне мы з Таткевічам усміхаемся, а ззаду ў ценю Шэйман, што праўда без усмешкі. Але я не веру ў сантыменты у гэтых людзей. У прынцыпе, любая кліка імкнецца да самадастатковай улады і таму фармальна мае незалежніцкі патэнцыял развіцця. Аднак у выпадку Беларусі такая, здавалася б, натуральная эвалюцыя клікі надзейна прадухіляецца шчыльнымі, эканамічнымі, ментальнымі, біяграфічнымі, хрэшце агентурнымі повязямі уладных груповак з тымі ці іншымі расійскімі коламі. Ну і мушу таксама дадаць, што калі б сапраўды адстаўкі былі вынікам незадаволенасці, што не прадухілены выбух, тады павінны былі бы паляцець галовы, ну, у юрыдычна-палітычным сэнсе, вядома, усіх кіраўнікоў так званых сілавых ведамстваў. Гэтага не адбылося, ну, значыць, перад намі сапраўды вайна груповак у рамках клікі. Спадар Вінцук, у чым вы бачыце ролю партыі БНФ у сённяшняй палітычнай сітуацыі? Не сакрэт, што бліжэйшыя парламенцкія выбары наўрад ці прывядуць да значных зменаў. Значыць, трэба ўжо вызначацца з пазіцыі на будучую прэзідэнцкую кампанію. Ці існуе ў партыі стратэгія на час пасля парламенцкіх выбараў? Ці будзе вылучацца партыйны прэтэндэнт на прэзідэнцкія выбары? Сапраўды, сур'ёзная палітычная кампанія і шанец на змены відавочна наступіць ўжо ў выніку пасля гэтай так званай парламенцкай кампаніі. І ўсе ведаюць, што партыя БНФ здольная быць гадавальнікам, ад слова гадаваць, трамплінам для беспартыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Мы ў свой час прапаноўвалі ўдзел у кампаніі, а потым вылучалі ў першым годзе на ролю адзінага кандыдата Сямёна Домаша, у 5-6 годзе Александра Мілінкевіча. Досвед ад супрацы з імі падчас кампаніі ў асноўным станоўчы, але ж не бракавала і адмоўнага. Галоўная праблема нетрываласць любых, і тут неважна пісьмовых ці вусных, пагадненняў з беспартыйнымі прэтэндэнтамі. Яны аб'ектыўна імкнуліся, аб'ектыўна скарыстаць патэнцыял БНФ, пры гэтым наколькі мага не беручы на сябе сустрэчных абавязкаў. Таму натуральна, што і на снежаньскім з'ездзе, і на лютаўскім сойме партыі БНФ было вырашана, што мы надалей будзем вылучаць да прэзідэнцкіх выбараў свайго фронтаўскага кандыдата, дакладней прэтэндэнтаў кандыдаты. Зыходзячы з таго, што будзе вылучэнне адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў, і ў гэтай працэдуры наш прэтэндэнт павінен мець рэальныя шанцы перамагчы. Думаю, што гэта будзе не свежа прыняты ў шэрагі фронту чалавек, а той, хто мае глыбокія фронтаўскія карані і прызнаецца фронтаўцамі як свой, за якога варта стаяць. Пры гэтым мы зацікаўленыя ўнутры партыі ў вялікім конкурсе. На ваш погляд, каму выгодны гэты выбух, пытаецца Вінцука Вячоркі Юрас Жодзіна. Толькі не беларускаму народу і не дэмакратычным сілам. Бо такія рэчы адкідаюць назад працэс станаўлення сучаснае адказнае нацыі. Паралізуюць пачуццё свабоды. І, на жаль, улада пайшла, ўсё ж такі пайшла слізкім шляхам выкарыстання выбуху для ўзмацнення палітычнага пераследу. Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука Вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька. Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць, пэўна, нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але ў супрацы з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі. І другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бяда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўнае мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашае праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску. Якое вашае самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука Вячоркі наведнік форуму з гораду Вялейкі. Агул, у глябальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе векі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыі, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класічнага правапісу нашай мовы. Які накірунак працы вы лічыце ў фронце наймацнейшым? Чым гэта выклікана і чаму ў партыі столькі камісіяў і ад іх гэтак мала карысці? Камісіяў сапраўды зашмат. Відаць, некаторыя ствараліся ці то пад людзей, ці то пад прысутнасць ва ўправе. Але, прыкладам, аналітычная камісія на чале з Пётрам Садоўскім рэальна пераймае інтэлектуальна-аналітычную ініцыятыву у самых балючых для грамадства пытаннях. Гэта і будаўніцтва атамнай станцыі, і сацыяльна-зямельныя канфлікты, і адукацыйная рэформа, і становішча ў ахове здароўя і так далей. Моладзевая камісія, якая яшчэ называецца «Моладзь БНФ», ну ніхто ж не скажа, што ад іх мала толку. Культурніцкая камісія, партыйнага навучання, экалагічная камісія, все жывыя і бачныя, усе рыхтуюць інтэлектуальны даробак для таго, каб мы маглі яго палітычна выкарыстаць. Спадар Вячорка, што цяпер адбываецца з вашым сынам Франакам і калі ведаеце з іншымі маладымі апазіцыянерамі, якіх забіраюць у войска? Што вядома пра пазіцыю ваенкаматаў? Ёсць нейкі загад усіх браць перад выбарамі? Па-першае, ёсць спіс, у які ўваходзяць дзясяткі маладых людзей па ўсёй Беларусі. І ёсць загад, які выконвае вся гэтая, весь гэты адміністрацыйны механізм. А сцэнар вельмі просты. Садзяць на суткі, выкідаюць з універсітэту, забіраюць у войска. Ну, па дарозе яшчэ могуць зрабіць невыязным, як гэта здарылася з некаторымі маладымі людзьмі, у тым ліку і з маім сынам. Дарэчы, пабор у войска прадоўжаны да канца лета, бо не паспелі, пэўна, ўсіх, каго трэба пабраць. Пашмат разоў пераправяраюць здароўе. Так, старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта праходзіў праверку медычную аж тройчы. У яго, на жаль, сардэчныя праблемы. А трэцяя праверка нарэшце сказала, што сэрца ў яго для войска здаровае, і ён чакае пабору. Пабачым, што будзе з Франакам, якому пасля вочныя траўмы зрабілі былі аперацыю на сярчатцы. Такая аперацыя аўтаматычна вядзе да адтэрміноўкі, але намеснік ваенкама савецкага раёну ўжо выказаў сумнеў, ці яму сапраўды тую аперацыю рабілі. Вось так. Суд за аднаўленне ва ўніверсітэце Франак прайграў, бо знаходжанне ў вязніцы, аказваецца, не павінна было перашкодзіць яму прыйсці на іспыт. Ну і культуру беларускай мовы ён, які яшчэ ў ліцэйскія гады публікаваў артыкулы ў родным слове, на агул, калі верыць журфаку, ведае на двойку. Спадар Вячорка, як бы вы ахарактарызавалі сітуацыю вакол шматлікіх будаўнічых канфліктаў у Менску, вуліца Гамарніка, Севастопольскі парк і іншыя? Якая роля мясцовай улады ў гэтых канфліктах і якое яна мусіла быць у ідэалі? Якія шляхі выйсці з сітуацыі магчымыя зараз? Як прымірыць патрэбы ў будаўніцтве жытла і патрэбы ў захаванні жыццёвай прасторы, экалагічнага балансу ды гістарычнай спадчыны? Усе гэтыя канфлікты, а спіс можна доўжыць, пры ўсёй вонкавай разнароднасці, спароджаныя татальнай непавагай да звычайных людзей, да экалагічных і забудоўчых нормаў. І самае галоўнае, небескарыслівым, нізкапаклонствам перад буйным і, хутчэй за ўсё, як правіла, расейскім, капіталам. Выбарная мясцовая ўлада, каб яна ў нас была, ніколі не дапусціла б, прыкладам, сумнеўнага будаўніцтва на вуліцы Гамарніка, якое ператварае дамы з 900 кватэрамі ў каменны мяшок. І гэта ў светлым і добра прадзіманым зялёным лузе, это прымудрыцца трэба. Цяпер толькі салідарнасць жыхароў, а таксама дапамога ім, спецыялістаў, праўнікаў, журналістаў, урэшце дэмакратычных палітыкаў, можа часам прыводзіць да адступлення альянсу ўлады і згаданага капіталу. Дарэчы, паводле генеральнага пляну Менску, мы ўжо вычарпалі магчымасці забудовы ў межах кальцавой. Горад перанасычаны. Але ж камусьці вельмі хочацца надзейна ўкласці грошы ў пабудову элітнай нерухомасці на гатовых, збудаваных за бюджэтныя грошы камунікацыях. І тут эканомія